بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. صدق الله العظيم. سوره مبارکه بروج از جمله سوره های مکی است، دارای 22 آیه 1 رکوع. در ترتیب مصحف 85 سوره است و تسلسلش حسب النزول 27 است. سوره مبارکه بعد از سوره الشمس نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 109 و مجموع حروفش 458. سوره مبارکه چون در اوائل بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل گردیده، بنان در وقتی که پیامبر می رنجید، مسلمان ها شکنجه می شدن و مشکلات از مشرکین جسمن و روحن می دیدن، سوره مبارکه مسلمانان را به استقامت و پای مردی در برابر فشارهایی که از طرف ظالمان و کافران متکبر داده می شد دعوت می کنند. در رابطه با داستان اصحاب اخدود اشاره کرده و در قسمت دیگر از سوره از کفار ظالم که همواره مسلمانان را مورد شکنجه قرار می دادن، سخت مورد حمله قرار داده و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهدید می کند، در حالی که مؤمنان را به باغ‌های پر نعمت بهشتی نوید می دهد. در مقطع بعد آنها را به گذشته تاریخ باز می گرداند و داستان فرعون و سمود و اقوام گردنکش را در مقابل دیدگانشان مجسم می سازد و چگونه در مقابل فرمان الهی بزانو در آمدن و نابود شدن، آنها را من حیث درس عبرت برای کفار پیشکش می کند. در آخر مقطع سوره به عظمت قرآن کریم و اهمیت فوق‌العاده این سوره اشاره می دهد و سوره را پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج، سوگند به آسمانی که دارای برج هاست. میگه بروج جمع برج به معنای قصر است و بعضی آن را به معنای شی ظاهر و آشکار گرفته. از همین جا چون زن زینت خود را آشکار میکنه، میگه تبرج، ظاهر کرد. و السماء ذات البروج، سوگند به آسمانی که دارای برج هاست. و الیوم الموعود، و سوگند به آن روزی که وعده کرده شد. و شاهد و مشهود، و قسم به روزی که حاضر می شود در آن کسی که حاضر می شود، و قسم به روزی که حاضر می شود برای و قسم به روزی که حاضر می شود برای گواهی کردن در آن روز، برای از اینکه این انسان که حاضر می شود برای سوال و جواب اعمال خود، و در آن روز سرش حاضر می شود گواهی دهنده برایشان. بنان و شاهد و مشهود چندین تعبیر گرفته می تانیم. اول شاهد، شخص پیغمبر علیه السلام، طوری که آیه 45 سوره مبارکه احزاب با آن گواهی می دهد: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. و مشهود، روز قیامت. و شاهد و مشهود، قسم به پیغمبر چون شاهد است بر امت، و مشهود، قسم به قیامت که در آن حاضر کرده می شوند انسان ها. دوم شاهد، روز جمعه، و مشهود، روز عرفه است. و شاهد، قسم به او روزی که حاضر می شود که روز جمعه است. و مشهود، قسم به او روزی که در آن انسان ها جمع کرده می شوند و حاضر می شوند، از هر مسجد در یک مسجد می آید. و شاهد، سوگند به شاهد که اعضای انسان است. و مشهود، و انسان ها و اعمال آنها. یا سوگند و شاهدین، و سوگند به ملائکه‌ای که اعمال انسانها را ثبت کرده و شاهد و گواه هستند. و مشهودین، و قرآن کریم که این هم حاضر می شود و حسب فرمان ازی انسان به خوب و بد خود پی می برد. قتل الانسان، قتل اصحاب الاخدود، مرگ و عذاب بر شکنجگان صاحبان خندق باد. قتل اصحاب الاخدود، مرگ و عذاب بر شکنجگران صاحب خندق. النار ذات الوقود، آتش است پر از آتش شعله‌ور. اذ هم علیها قعود، هنگامی که در کنار خندق نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و ایشان آنچه که به مؤمنان انجام میدادند. بالمؤمنین شهود، و بسیار خونسردی شهود تماشا میکرد. این سوره مبارکه در حقیقت تعداد زیادی از مفسرین شأن نزولی بر ذکر میکند و میفرماید که در حقیقت پادشاهی بود که یک ساحری داشت توانا و نیرومند و عالم. بعد اوی ساحر برای پادشاه گفت که یک کسی را بر معرفی بکو که من از دنیا میرم تا که علم سحر را به او انتقال بدهم، و یک جوان بچه باید باشه که عمر دراز داشته باشد. و پادشاه یک بچه زیرک را برش معرفی کرد. هنگامی که بچه جوان به طرف ساحر میرفت، در مسیر رایش یکی از علمای یا عابدین وقت و موحد را دید که در یک خانگک خودش الله را به وحدانیت عبادت میکند و سخت تارک دنیا است. با این هم نشست، این برش دعوت داد توحید را و یگانگی الله را و رد کرد اباطیل خرافی که در او وقت بود. بعد میره پیش از ساحر و از او علم میگیرد. در رفت آمدش یگان روز اول پیش ساحر میره، بعد در بازگشت پیش از یه عابد میشوش و یگان بار پیش از یه عابد و دیندار میشوش، بعد پیش ساحر میرفت. بالاخر از اردویش علم را گرفت. این طرف توحید و علم دینی، این طرف هم علم سحر و طرف شرک. در را میبینه که مردم مشکل است، یک حیوان بزرگ رایشان را گرفته و همگی در یک وحله تشویش قرار دارد. و ای گفت که امروز من تثبیت میکنم اگر این خدایی که به ما معرفی شده که تنها و یگانه است و مسلط بر اوضاع است و هرگاه نامی از او گرفته شد مشکلات حل می شد، پس من این حیوان را می زنم. اگر از بین رفت، یقینا که آن ذاتی که واحد ولا شریک است او باید عبادت کرده شود، و این سحر و جادوی و بیدینی و شرکی که به ما نشان داده شده این شی اباطیل نیست، شی جز اباطیل نیست. اما تو می کنه و این حیوان از بین می بعد به این میفهمد که الله واحد ولا شریک وجود دارد. مردم که به سراغش میگه که تشکر میگه، از ما تشکر نکنه. ایره الله مهربان واحد لا شریک مسلط بری اوزاسی از بین برده. می هیچ کاره نیستم. این مردم اکو پک میشه که چی یعنی؟ پس ما خود چندین خداها را عبادت میکردیم. این موضوع به پاشان پیش میشود. و برش میگه که تو در نظام ما جنجال را ایجاد کردی، دینی که کل مردم به او بود دوم دین ایجاد کردی، اختلاف انداختی، مغاره های به اصلاح بت پرستی ها را بیران میکنی، بنان حکم میکنه که باید کشته شد. یک بار ایره در دست عسکر خود میگه از جای بسیار بلند ایره پرتن تا که نمونه شود عذاب ازی به دیگران، و دیگران دین شرکی را ترک نباید بکنن و به دین جدید نباید بروند. اما تو میکنه و باز به الله پناه میگیرد و خداوند متعال این عساکر را از اوجا با این مندازه و این نجات پیدا میکنه. پس میاد ببینید تو نمیکنه که بگریزد، میخواد جایگاه دینی تثبیت بکند، چون یک دعوتگر است و دعوتگر فرار نمیزیبد که فرار بکند. میترس خرج در خانه میشوش و میترس اموجا بگه که دیگه این کار را نمیکنم، به مردم میگه غلط کردیم. و نه، چون حق است باید گفته شود. پس آمد در پیش پاشا چه شد؟ فسکرهایت الله از بین بودم، او خدایی که واحد ولا شریک است. باز برش تعلیم داد، باز بر خطاش میکنه، میگه در کشتی بشانیم و در قعر بحر که رفتیم در مابینش بندازیم که مویایی را بخورن. اما تو میکنم باز الله جل جلاله ایره از شر از اونها خلاص میکند، و امی کسایی که متولین کشتی است اینها داخل بحر فرو میکنن. باز به حضورش میگه نه، ما باز آمدم. خب عساکر چی شد؟ میگو اللهی که واحد لا شریک مسلط بری نظام است و خدای تو هم است، اما اونها را از بین برد. تعجب میکنه. بعد میگه ببین پاشا، ما را از بین برده نمیتونی، ما الله داریم که او نگهبانم است، او حافظم است. اگر میخوای ما را از بین ببری، را را ما برد نشان میتونم، کل مردم را بخوای جمعش بکو، از او بعد با تیر بگی، بگو به نام خدا و پروردگار از این غلام تو را میزنم، از او بعد سینه مرمی تو به سینه ما میخورد، غیر از او ما نمیمورم. این پادشاه احمق میشه، همه تو یک کار میکنه، مردم کلش میخوانه. این مردمی که توسط از ایمان آورده، مردمی که از شرک و بتپرستی خوب به بسطوح آمدن، وقتی که پادشاه کلمه را تکرار میکنه به نام او خدای واحد و لا شریکی که پروردگار از غلام است، وقتی که میزنه به سینهش اصابت میکنه و ای شهید میشه. و کل مردمی که پاشا تو که خودت کلمه گفتی، خودت که کلمه وحدانیت گفتی، دیگه قبل ما چی میمانه؟ کلگی سر دادن و کل مسلمان شدن. بعد غلطی خود را جبران به این شکل میکنه که یک آتشکده بسیار زیادی را در میدهد و از این بعد هر کس میگه که یا باید مشرک باشی و یا هم در این آتش مندازمت. صدها را انداخت و در جملیش یک زن وقتی که مندازشه طفلکش برش انداخت، زن که مندازش زن خدا میگیرد و طفلش آتش بر صدامه که مادر فریب نخوری، سست نشوی، آنچه که تو در او انداخته میش او حق است و خداوند متعال تو را نگاه میکند و جنت در پیش رویت است. الله این آیت را نازل میکند که سوگند به او ذاتی که آسمان ها را برج ها ساخت و سوگند به آن و الیوم الموعود و قسم به آن روزی وعده کرده شده و شاهد و مشهود و سوگند به روزی که حاضر می شود و قسم به روزی که برای آن حاضر می شوند. قتل اصحاب الاخدود، مرگ به صاحبان، مرگ و عذاب بر شکنجگران صاحب خندق باد. النار ذات الوقود، آتشی که پر از آتش شعله‌ور است. اذ هم علیها قعود، هنگامی که در کنار خندق نشسته بودند. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و ایشان آنچه که به مؤمنان انجام می دادند و بسیار خونسردی تماشا می کردند و می دیدند. و ما نقم منهم، هیچ ایرادی بر آنها نداشت، هیچ ایرادی بر آنها نداشت نداشتند الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جز این که به خدایی که غالب و دارای محامد است ایمان دارد. هیچ نقدی نداشت و ما نقم منهم، ایرادی بر مؤمنین نداشتند الا ان یؤمنوا بالله، مگر که به ذات واحد ولا شریک ایمان آورده بودند. ات ذاتی که العزیز غالب الحمید ذاتا ستوده است، با اوم ایمان آوردن نتیجهش امی جرمشان است. امروز همی گفت است هر جای که مسلمان باید محکوم بشود، باید شکنجه شود، باید با او ظلم صورت بگیرد. گپ در کجا است؟ هیچ گپ دیگری نیست. هر انسانی که وحدانیت الله را بیان بکند و مردم را به طرف ارزی ارزش ها فرا بخوند، بس دشمنی کشت. الذی له ملک السماوات، آن ذات عزیز حمیدی که مرعور است بادشاهی آسمان ها و زمین، و الله علی کل شیء شهید، و یقین الله بر همه چیز گواه است. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، هر آنانی که زجر دادن المؤمنین مردان مؤمن و المؤمنات و زنان مسلمان را، ثم لم یتوبو، باز توبه نکردن، باز نگشتن از اعمال ناروایشان، فلهم عذاب جهنم، مریشان راست عذاب دوزخ، و لهم عذاب الحریق، و مریشان راست عذاب سوزانده، عذاب سوزاننده برشان در کمین است. ان الذين امنوا مسلما انان كي ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردند، لهم جنات، مریشان راست باغ ها، تجری که میرود، من تحتها الانهار، از زیر جوی های، از زیر درختان آن الانهار جوی ها، ذلک الفوز الكبير، امین است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ است که انسان ایمان داشته باشد. ان بطش ربك لشدید، هر آن گرفت پروردگارت قهرامیز است، گرفت پروردگار قهرامیز و سخت است. انه هو یبدئ و یعید، هر آن اوست که آفرینش را آغاز میکند، و یعید و باز میگرداند. انه هو یبدئ، آن ذات عظیم است که آفرینش را آغاز نموده است، و یعید و پس اعاده میکند، و هو الغفور، و اوست آمرزگار الودود، دوستار مؤمنان، ذو العرش، مالک عرش المجید گرامی قدر، ذو العرش المجید، مالک عرشی که گرامی قدر است، فعال لما یورید، کننده است هر چی را که خواهد. هل اتاک حدیث الجنود، آیا آمده است تو را خبر لشکرها؟ جنود فرعون و ثمود، لشکر فرعون و ثمود، و وللذين كفروا في تكذيب بل كانان كفر اختيار كرن در تكذيب استن هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود برای تو آمده است خبر لشکرهای بسیار مقاوم فرعون و ثمود بله او تیر شده خداوند با او لشکرها چی کرد غرقشان ساخت این کفاری که مسلمانان را اذیت میدهد مسلمانان را شکنجه میدهد مسلمانان را از بین میبرد و به نام اسلام اونها را شکنجه میکند اونو الله هست که او را از بین بود اینها را هم از بین میبرد بلی الذین کفروا فی تکذیب بلکه آنانی که کفر اختیار کردند در تکذیبند والله و یقین الله جل و جل من ورائهم و الله از هر طرف ایشان را محیط احاطه کننده است الله از هر طرف محیط احاطه کننده کفار است بنابراین مطالبی که برتان بیان شد این مطالب عادی نبود بل هو قرآن مجید بلکه آیات قرآن بزرگ است فی لوح محفوظ نوشته شده در لوح محفوظ آنچه که نوشته هم شده فی لوح محفوظ اگر محفوظ را بجر بخوانیم که صفت برای لوح شود فانه محفوظ من الشیاطین در این صورت این قرآن از شیاطین محفوظ است و اگر فی لوح محفوظون بر رفع بخوانیم صفت برای قرآن کریم است ای لا یمکنه تحریف ولا تبدیل باز در قرآن کریم نه کس تحریف آورده میتونه و نه هم تبدیل آورده میتونه